En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Valgkampens første uge har været en lang pinagtig nedtur for den konservative statsministerkandidat Søren Pape. Kommentatorer de mener nu, at han sådan for at skåne sit parti bør trække sit kandidatur. Og det er der også en imponerende række af pinlige historier, der er dukket op. Og hvordan kunne det konservative Folkeparti være ubekendt med, at partiets leder bærer rundt med så mange lig i lasten? Det taler vi om om godt 20-25 minutter i denne her uges sidste valgkampsudgave. Og det gør vi jo altså, når Søren Papes tidligere rådgiver og nuværende politisk kommentator, Benny Damsgaard, kommer på besøg. Velkommen. Mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og i dag skal vi også uddele denne uges fidusbams. Og det sker, når vi kommenterer på stort og småt fra den første valgkampsuge. Og Monique, der falder et par bemærkninger om tidligere FA-chef Lars Findsens noget opsigtsvækkende bog, Erindringer fra celle 18. I den forbindelse vil vi meget gerne høre fra jer lytter. I kan komme med jeres forslag ved at skrive på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Her kan I også kommentere og stille spørgsmål til dagens første gæst. Og jeg kan se, Rasmus Kaiser Øen Nielsen er allerede ude, og så skriver han: Nu skal I huske at skælde ud på Inger Støjberg. Det kunne være dejligt for en gang skyld. God weekend. Men og vil vi så lade være med. Ja, det vil vi så vente med indtil videre. Nu får vi se. Men nu skal vi byde velkommen til dagens gæst, eller første gæst. Det er Socialistisk Folkepartis finansordfører Lisbeth Bech Nielsen. Velkommen. Mange tak. Og vi skal selvfølgelig tale om, hvorfor man, altså hvis man nu skulle være i den situation, at man overvejer at stemme på SF, så skal man jo så skal vi høre, hvorfor man skulle stemme lige specifikt på dig. Men lige inden vi går i gang med alt det, så må jeg bare lige sige, altså du repræsenterer jo et parti, der bakker op om Mette Frederiksen lige meget, hvad der sker. Er det også, altså hvordan havde du det i går, da du ligesom alle andre blev konfronteret med den her bog fra tidligere FE-chef, altså den, der hedder Erindringer fra celle 18, hvor han jo altså helt, eller det så hans bror skriver blandt andet, at Trine Bramsen, den tidligere forsvarsminister, er dum som en dør, og har en stor andel i, altså, er det en, skal I bare, fordi det er bedst, at Mette Frederiksen er statsminister, bare sige, jamen det er godt nok en skandale det her, men vi må hellere bare lade som ingenting, eller hvad? For det første, så bakker vi jo ikke op om Mette Frederiksen, uanset hvad. Vi bakker op om den regering og den statsminister, hvor vi synes, at vi kan få mest SF-politik igennem. Det er nok også det. Og som det ser ud lige nu, jamen, så peger vi på Mette Frederiksen. I forhold til FE-sagen, så er det jo, altså, det er jo en helt vild sag. Det tror jeg, alle må være enige om. Jeg får ikke fortrolige ting at vide. Det er min kollega. Men du kender nogen, der gør. Ja, men de siger det jo så ikke videre. Nej, det må de jo ikke. Nej. Det er jo sådan, når det drejer sig om rigets sikkerhed og sådan nogle ting, jamen så er det, hvis man sidder i kontroludvalget eller partiformand, man får nogle ekstra ting at vide. Og derfor så kan jeg simpelthen ikke sige noget kvalificeret om det. Og hvis jeg kunne, så måtte jeg ikke, højst sandsynligt. Men jeg vil sige, altså Trine Bramsen, hende og jeg, vi var retsordfører på samme tid på et tidspunkt, og vi var hamrende uenige. Altså okay. Virkelig, virkelig uenige om mange ting. Men jeg synes ikke, hun er dum som en dør. Altså, okay, det er også, det er så det er fastslået. Så skulle vi måske gå videre til at sige noget om det, noget du kan sige noget om, nemlig politik. Og nu er det her jo et lidt borgerligt program, jo, som du sikkert har bemærket. Men derfor, borgerligt liberalt? Ja, det kan man godt kalde. Ja, meget liberalt. Meget liberalt. Og Lisbeth Bech Nielsen, sagen er jo, at Du har jo været ude at sige, at sådan noget som Mærsk, der har fået overnormale profiter, ja, men de kan da lige pålægges en særbeskatning, fordi de har tjent penge på inflationen, skriver du. Og så kan man ligesom, det er sådan, man kan lige sådan gå ud og sådan skumme fløden, og så... Det er et godt liberalt synspunkt. Må jeg fortælle dig, hvorfor? Ja, er det det, og sådan ude af blå sådan beskatte erhvervslivet? Ja. Hvorfor er det det? Altså, overnormale profiter er jo et gængs økonomisk begreb. Det er ikke noget, venstrefløjen har opfundet. Og det er jo et udtryk for, når markedet enten ikke fungerer, eller hvis der ikke er nogen konkurrence til stede, eller så lidt, at det ikke gør noget. Finansministeriet har en lang teknisk definition på, hvad overnormale profiter er. Vi har en konservativ tysk EU-kommissionsformand, der også har været ude at sige, at man skal beskatte det. Og når man skal gøre det, så er det jo for flere grunde. Et af dem er at skabe et mere level playing field. Altså, hvad betyder det på dansk? Ja, hvordan oversætter man det? Altså at skabe nogle lidt mere lige rammer. Fordi når der er udtryk for markedsfejl og svag konkurrence, så er det jo meget svært for andre aktører at komme ind på et marked. Og så siger vi, så tager vi den del af det, som er den overnormale profit, og så beskatter vi den. Vi er jo ikke engang blevet enige om, med hvilken procentsats og så videre. Oven i det, så skal man jo huske på, at i forvejen er der jo ikke ens vilkår, fordi at Mærsk eksempelvis, de betaler tonnageskat, som er en slags vægtafgift, og det betyder jo, at de betaler meget, meget mindre end de nærmeste konkurrent eller sammenlignelige størrelser, Novo Nordisk og sådan noget, som jo betaler almindelig selskabsskat på 22%. Og Mærsk lige nu har jo hævet fragtraterne mange, mange, mange gange. Og det betyder, at resten af det danske erhvervsliv betaler kassen for at få importeret varer hjem. De betaler 22% selskabsskat. Mærsk, som nu ser ud frem til at få et overskud på 270 milliarder kroner, det er aldrig sket før i Danmarks historie, jamen de kommer til at betale i retning af 4%. Hvordan vil I så ud på verdensmarkedet og så begynde at regulere fragtpriserne på verdensmarkedet? Er det du får? Hvordan skal SF hjemmefra styre det? Nej, men vi siger jo bare, at når man tjener overnormale profiter, og det er det, vi ser lige nu på eksempelvis shippingområdet, og det er også noget, altså Biden i USA har peget specifikt på, som en branche, der lige nu tjener overnormale profiter, så siger vi, jamen en del af den overnormale profit beskatter vi så, og det vil stadigvæk være sådan, at Mærsk og deres aktionærer kommer til at tjene flere penge end nogensinde før. Ja, der har jo også været nogle år, hvor de jo faktisk har underskud, ja. Og hvor fragtraterne, ikke er det? Det kan jeg da huske, ja. At fragtraterne har været meget, meget lave, de næsten ikke tjent nogen penge. Ja. Var det så det, at man skulle fra staten komme ud og så hjælpe dem med nogle penge, eller hvad? Er det, man forestiller sig? Ja. Nej, altså jeg synes jo, at de skal have et mere, hvad skal man sige, normal beskatningsregime. Altså, der er mange brancher, hvor de siger, hvis vi ikke får vores vilje, jamen, så flytter vi til Silicon Valley eller et eller andet sted. Så det vil sige, at Mærsk skal behandles ligesom Novo? Ja, altså, jeg synes, at det er unfair, at man, fordi at man fragter varer til søs, betaler så lidt, men hvis du fragter varer på land, så betaler du almindelig selskabsskat. Man kan sige, at det her blev meget teknisk og også og lidt... Og kedeligt måske. Nej, det er det bestemt ikke. Men man kunne sige, at hvis der er unormale mange penge at tjene, så kunne man godt forestille, at der var nogle flere, der ligesom udbød, og så kunne det være, at priserne faldt. Ja, det tager lang tid at bygge et container. Ikke desto mindre, så er det jo sådan, at markedet fungerer, kan man sige. Det er jo, at der her er mange penge at tjene, så vælter det ind med udbyde. Og hvis man gør det mindre attraktivt at tjene penge, så er der knap så mange, der har lyst til at gå ind og i på det marked. Men der var en gang, hvor at borgerlige liberale mente, at når der var markedsfejl, så måtte man prøve at rette op på dem for at skabe mere fair konkurrence. Mm. Og det vi ser lige nu, det er, at du kan ikke bare skabe konkurrence til rederierne for eksempel, fordi det koster mange penge og tager lang tid at bygge et container. Så lad os gå videre til det næste. Ja, fordi du sidder jo lige så glad med dit udspil, hvor der står SF's iværksætteriudspil. Og det kan man sige, altså Mærsk startede jo også som en slags iværksætteri. Altså, det er godt nok mange år siden. Men altså, det blev syndikatet. Så det, som du sidder med, altså, hvad går sådan noget socialistisk iværksætteri ud på? Ja. Min egen mand er iværksætter. Jeg tror, mange tænker, at SF'er er ikke iværksætter. Vi har mange medlemmer, der har startet deres egen virksomhed op osv. Jeg synes, at iværksætteri er sindssygt vigtigt, fordi det er den måde, vi får nye idéer på. Der er meget mere innovation, end der er i de store, i de meget store virksomheder. Ryggraden af dansk erhvervsliv, det er små virksomheder, som jo skal starte et eller andet sted. Og jeg har arbejdet med iværksætteri, inden jeg blev valgt i Folketinget for en del år siden. Så det er rigtig, rigtig vigtigt for mig, og det handler også om at give nogle flere muskler til nogle af dem, der er små, så bliver de forhåbentlig store. Lad os høre, hvad det er for nogle vilkår, I vil give iværksætter. Helt konkret forslag, det er, i dag der er der rigtig mange banker, der kan sige nej til en iværksætter til at få en erhvervskonto. Og det er rigtig svært at have en business uden en erhvervskonto. Og det gider de simpelthen ikke bankerne, fordi de synes, det er for meget arbejde til nogen, der ikke lige nu tjener penge. Der havde jeg et forslag, som faktisk fik opbakning fra alle partier i Folketinget, om at man ved lov skulle have ret til en erhvervskonto, medmindre der selvfølgelig var et tegn på snyd, hvidvask osv. Ja. Ligesom vi også i dag har ret til at få en nem konto. Så det er sådan administrativ regel, som I banker bankerne oven i hovedet med. Altså det er det jo. Som det er i dag. Det er jo en udgift, de simpelthen kommer og siger. Nej, men bankerne i dag, de siger jo, hver eneste gang vi får en kunde ind, så vetter vi dem, altså vi tjekker op på dem og så videre, vi skal undersøge i forhold til hvidvaskregler, og så siger vi ja eller nej. Så bankerne siger, at de allerede gør det i dag. Men altså, helt ærligt, altså, er det en kunst at sige, nu skal vi hjælpe en del af erhvervslivet ved at tvinge en anden del af erhvervslivet til at... Altså, er det sådan SF-iværksætteripolitik? Jeg tror egentlig, SF's iværksætteripolitik, det var sådan noget. Lad os hjælpe nogle virksomheder, så vi kan beskatte dem, så vi kan dele pengene videre til det her samfund. Men hvis I ikke snakker så meget, så kan jeg jo komme igennem nogle af forskellige. Nu er vi jo tre mand i den her musik. Men den finansielle sektor og bankerne, de sidder altså på nogle privilegier, og de sidder som gatekeeper, og derfor er det også okay at stille nogle krav til dem og sige, at vi kan kun få små virksomheder op at køre, hvis de får en erhvervskonto, og det kan I sidde og sige ja eller nej til. Bankbashing, det er vi ikke, det bliver vi ikke overrasket over. Lad os høre, du har noget, der er lidt mere overraskende. Jamen, så kan vi jo også se, at der er, at der er rigtig mange, som er tvunget til at lukke deres virksomhed ned, hvis de skal vælge mellem at være på dagpenge eller ej. Og der siger vi så, at vi skal have nogle mere smidige regler, så det ikke er så sort-hvidt. Min egen svoger blev nødt til at lukke sin virksomhed ned, da de efter et stykke tid ikke kunne tjene penge nok og gerne vil på dagpenge. Der siger vi, kan vi ikke få nogle mere glidende overgange og hjælpe? Så har vi skal også have nogle flere iværksættere på dagpenge? Nej, men det var sådan, vi gjorde i 70'erne. Vi vil gerne have flere, der er på dagpenge, som forhåbentlig holder op med at være på dagpenge, fordi de tjener penge nok i deres virksomhed. Så er der også en opfinderfond, for eksempel. Opfinderfond, ja. Yes. Og bedre mulighed for crowdfunding. Som det er i dag, så må man ikke crowdfunde, altså ved at investere direkte i virksomheder. Man må gerne låne penge, man må gerne give pengegaver, så at sige. Man må ikke direkte investere gennem crowdfunding-systemet. Og det er vi et af de eneste lande, hvor man ikke må det. Så der foreslår vi også at afskaffe den regel. Det lyder da som et meget liberalt forslag ude i mine ører. Så lad os tale om et rigtig, rigtig, rigtig SF's forslag. Altså, Henrik Dahl, han siger jo, at SF er sådan en parti, sådan en postkasse, hvor alle, der har et eller andet socialt krav, at de kan sende sådan et krav til SF, og så åbner I postkassen, og så vælter det ud med breve, hvor der står, jeg kræver det og de og de, sygeplejerskerne, pædagogerne og skolelærerne osv. osv., osv., osv. Og folk, der er på overførselsindkomster, de kan sende sådan et postkort til SF's brevkasse. Og det får man jo også sådan lidt indtryk af, for eksempel, når I vil afsætte, og hold nu godt fast, 35 milliarder kroner til børns og unges trivsel. Ja. Jeg tror, alle er enige om, at børn og unges trivsel, det er noget, vi alle sammen går op i. Men 35 milliarder. Ja. Hvor meget er det, vi afsætter til militæret? Nej, men må jeg forklare beløbet? Ja, det er fordi, vi har det, som vi kalder råderummet, og når vi har trukket de militærudgifter fra, som et flertal har besluttet, vi skal bruge for at komme op på de 2%. Når vi har trukket det fra, som vi i de rødgrønne partier har aftalt, vi vil bruge på den grønne omstilling, og når vi har trukket det fra, som hedder demografisk træk, altså at vi bliver flere børn og ældre, så sidder vi tilbage med nogle penge de kommende år, råderummet. Der siger vi, halvdelen af det, der er tilbage, og det er status quo, altså uden nye indtægter osv. Halvdelen af det, jamen det vil vi bruge på børn og unges trivsel. Vi synes, det er så afgørende, at vi får en ekstra indsprøjtning på det område. Og hvis vi kigger frem til 2030, så bliver det over tid op til 7 milliarder. Så det er ligesom, det bliver implementeret, ikke? Så det er ikke 35 milliarder på et år? Det er over tid, det her? Ja, det er over tid, ja. Op til 2030. Men man må så lige spørge om det her mistrivsel. Men det er jo så en ekstra, det er jo en ekstra indsprøjtning, ikke? At I sætter, altså vil investere i at få bugt med mistrivsel. Hvordan skal det være? Det er jo ikke sådan, at man bare giver de unge mennesker nogle penge, vel? Nej. Vi har på de senere finanslov haft nogle hovedkrav. Det, jeg tror, de fleste kan huske, at vi krævede minimumsnormeringer, som det ved lov. Gratis det psykologhjælp for kærestesorg har vi også fået igennem, ikke? Det synes jeg er lidt noget. Jeg ved, du sidder med et smil nu, men jamen, altså, vi har... Det vi er har, jeres fortjeneste. Ja, men det der med at sige, at unge har brug for psykologhjælp, fordi de har kærestesorger, det vi har altså nogle unge, som har ekstremt ondt i livet, og det har de, det kan man godt mene, at det ikke burde de ikke have, men det har de, og det synes vi, man skal gøre noget. Nå, men det var, jeg siger bare, at det var specifikt, var det Jacob Mark, der kom med det forslag, og det blev sådan, ikke, at unge med kærestesorg kan få psykologhjælp. Så er der det Jacob Mark med minimumsnormering, men det er rigtigt, det hele er os. Det hele er SF, ja. Og det er også for eksempel et loft over, hvor mange elever der må være i skolerne. Der har vi også begyndt at få nogle lofter ind. Alt det koster jo penge, fordi det kræver flere pædagoger, det kræver flere lærere. Den måde, som det bliver beregnet på, at der jo også overhead, og der skal nogle gange skal bygningerne udvides. Alt det der koster penge, og derfor, når vi har en overordnet politik, der hedder ro på for vores børn og unge, at vi vil sikre, at de får mere opmærksomhed fra voksne, om det er lærere eller pædagoger, flere muligheder i forhold til psykologhjælp osv., jamen, så koster det penge. Og det er derfor, at vi har sat det her af. Og der, det lyder jo af mange penge, der, men det er jo også over nogle år. Det, der, altså, og det er jo nok ikke det eneste penge, I har tænkt jer at sende ind i den offentlige sektor over tid, alt det. Nej, altså, der er andre forslag, der også koster penge. Vi har det sådan, at de penge, der er i råderummet, som der, vi skal bruges på den offentlige sektor. De skal bruges på den offentlige sektor, bortset fra det, som vi allerede nu har aftalt at bruge på den grønne omstilling. Men der har vi jo så også lavet en grøn fond, så vi ikke behøver så at sige at pille ved velfærdspengene. Men altså, hvis man så lytter til økonomer og sådan noget, så opfordrer de jo sådan set til, at man bremser op i det offentlige forbrug og så videre, fordi vi står over for inflation. Altså, er det virkelig tidspunktet, hvor man skal man sige, øge de offentlige udgifter? Jamen, det her det er jo en plan frem til 2030. Inflationen, hvis det går, som man forudser, så falder den jo allerede en del næste år og året efter igen. Langsigtede planer kan vi jo ikke ligge efter, at man i et år eller to bliver nødt til at lave en stram finanspolitik. Og så har vi altså også, man kan føre stram finanspolitik på to måder. Enten kan man holde op med at hælde så mange penge ud i samfundet, i velfærdsområderne, eller man kan træde på bremsen på andre måder i forhold til at sige, at der er nogen, der skal levere noget mere i skatter, for eksempel. Og der mener vi ikke, at hele den byrde, inflationsbyrde lige nu, at den skal være på at sige, at der ikke skal være penge til ældre og til børn, til sundhed osv. Så det vil sige, at... Og derfor har vi en række finansieringsforslag, som træder på bremsen og, det vil sige, og trækker i den anden retning. Og det vil sige, I siger, det offentlige forbrug, det skal fortsætte. Og offentlig investering går jeg ud fra, fordi det må jo næsten følge det her. Og det vil sige, at hvis vi skal bremse op i de generelle forbrug, så er det de private, der må bruge det mindre, og det kan man gøre ved at hæve skatterne. Det er erhvervslivet også. Så det vil sige, opbremsning i forbrug og investeringer, det er måske over på erhvervslivssiden. Nej, ikke kun. Fordi og den, borgere, skatteborgere. Den finanslov, vi lavede sidste år, og den, som vi måske i SF kommer til at lave i år, og måske også den næste år, det bliver nogle stramme finanslov, og sådan bliver det nødt til at være. Men vi vil ikke lægge hele byrden for at træde på bremsen over på velfærd. Hvilke skatter skal stige så? Vi har for eksempel foreslået en progressiv arveskat, som betyder faktisk, at flere mennesker vil blive friholdt for overhovedet at betale skat, men dem, der så skal, altså dem, der arver de fleste penge, eller de største beløb, de skal betale mere. Så har vi også en formueskat på 0,5% over... Altså en genindførelse af formueskat. Ja, som jo blev droppet under Nyrup, tror jeg, i midt-90'erne. Ja. På 0,5% på formuer over 5 millioner. Mm. Vi skal også huske, synes jeg, at de senere par år, specielt her under corona, så er der sket en voldsom velstandsforøgelse blandt de allerrigeste. Det har vi ikke talt ret meget om. Det skal der jo simpelthen plyndres i. Nej, men 0,5%, det synes jeg måske er okay, hvis man er blevet mange, mange, mange gange rigere. Mm-hmm. Så vi har nogle forskellige finansieringsforslag, hvor vi siger, at det må være dem med de bredeste skuldre, der bærer. Hvad med indkomstskat? Og så, hvad hedder det nu? Den har vi ikke planer om lige nu. Altså, den er ikke heldig, men i virkeligheden, så vil vi gerne et sted hen, hvor at hvis vi kunne få et flertal i Folketinget til at bakke op om det, at vi i meget højere grad beskattede kapital, fast ejendom osv., og brugte nogle af de penge på at sænke skatten. Du vil sige, boligskatterne skal hæves, og selskabsskatterne skal hæves? Ikke de generelle boligskatter, men skat på gevinsten af salget. Okay. Og vi synes simpelthen, at det er underligt, at man kan blive boligmillionær. Jeg tror, vi talte om det sidste. Det er Valby-modellen, ikke? Ja. Ja. Og det bliver man ikke beskattet af, men vi er relativt hårdt beskattet af vores indkomster. Det synes de fleste økonomer også er noget af en ubalance. Hvem er selskabsskat? Jamen, det er simpelthen et slagsmål, som vi har haft mange gange. Og jeg tror, at det er ikke der, vi vil sætte ind nu, fordi der er simpelthen nogle andre steder, hvor at, der er nogle større uretfærdigheder inden for erhvervslivet, synes jeg. Sådan med at kunne fremføre underskud gennem datterselskaber igen og igen, det er jo en kreativ måde at undgå at betale den skat, man skal. Det har vi også et forslag om at sætte en stopper for, at man må fremføre det i al uendelighed. Okay. Lisbeth Bech Nielsen. Jenny Eva Christoffersen, det er nok ikke et spørgsmål, men mere bare en kommentar til dig her. Og hun skriver, jeg købte et par Mærsk-aktier for mine surt optjente sparepenge, og regner med at få, at et udbytte kan dække mine forhøjede energiregninger, så jeg ikke som førtidspensionist skal have statshjælp til det. Men hvis staten ikke under Mærsk-aktionærerne vores udbytte, så er jeg jo lige langt. Det er sgu ikke nemt. Det, må jeg svare på det? Ja, du må så godt. Fordi hvis jeg er jo til de årlige Mærsk generalforsamlinger, det er jeg jo altid. Og jeg kigger jo ned på de glade ansigter blandt aktionærerne. Og jeg er også selv aktionær, fordi jeg er medlem af en forening, hvor vi ejer en aktie. Kritiske aktionærer? Yes. Ja. Og det var Frank Aaen havde i gamle dage. Og sådan noget. Det var, jamen, han er stadigvæk formand for det. Med. Ja, så tager han hele vejen fra sit sommerhus. Men det jeg ville sige, det var, at hvis man så fra selskabets side siger, halvdelen af de mange, mange, mange penge, vi tjener i år, og som vi gjorde sidste år, dem deler vi ud til aktionærerne, så kunne de jo sige, vi synes egentlig, at vores aktionærer skal have det samme, selvom vi nu er blevet pålagt af staten at betale en lille bitte procentdel af vores gigantiske overskud. Så lever vi med kun at få en my mindre gigantisk overskud at beholde i selskabet. Godt. Jamen, tusind tak, fordi du kom. Og, selv tak. Og have en rigtig god, ja, i lige måde, og have en god valgkamp. Tak. Det var Lisbeth Bech Nielsen, som er i højt humør, og meningsmålingerne, ja, det er altid sådan lidt til den gode side, men det er ikke meget, de går frem. Men der er nok et ret sikkert genvalg på vej. Men det må ikke det er det. Og Lisbeth har jo skiftet valgkreds til København fra Nordjylland. Ellers så skulle hun jo have været den tredje stramme nakkeknold deroppe mellem Inger Støjberg og Mette Frederiksen. Men det er jo en kampplads uden lige. Men Martin Jebsen skriver en SF'er i paradedisciplinen skat, værdiskabelse og vækst, not so much. Men man kan sige, SF skyder jo egentlig med, fægter jo med åben pande her. Altså, skat skal finansiere alle de der herligheder, som de gerne vil have, og det er jo fair nok, altså så kan folk jo stemme efter det. Men nu skal vi jo tale om noget andet. Det skal handle om Søren Pape. Og hvordan det kunne ske, at de konservative kunne gøre ham til statsministerkandidat, uden at vide, at han bliver rundt på alle de her pinlige historier, der jo nok skulle komme frem, når pressen på et tidspunkt begyndte at bruge lidt i det, granske ham, trykteste ham, og til at give svar på det spørgsmål, og i det hele taget være med til at lave en analyse, så har jeg fået besøg af min gode ven, tidligere spindoktor, nu vil sige pressechef hos De Konservative, og nuværende selvstændig politisk kommentator, Benny Damsgaard, der jo også har en podcast, som jeg kan anbefale, der hedder Tings Tilstand, som han arbejder med, sammen med Niels Jespersen fra Piu Piu. Så velkommen det er hen over midten. Velkommen til programmet, Benny. Helt ærligt, når vi lige kigger på Søren Pape, som du har arbejdet med, i hvert fald den første tid, hvor han var formand, det gik jo ret godt, fra de startede med at sige, at nu skulle han være statsministerkandidat, og så går der 3 uger, 14 dage, 3 uger, og så er det ligesom det, sådan en soufflé, der falder sammen. Og nu er vi på det tidspunkt, og der er nogle målinger, hvor de ligger under 10-9-10%, og han styrtdykker også, når vi taler om danskernes foretrukne statsministerkandidat. Altså, skulle der ikke mere til, end det? Jamen, tydeligvis ikke. Altså, det er jo ikke, altså det er jo ikke de her, der er ikke nogen af de her sager, der er kæmpe sager, synes du selv det? Nej, altså det er jo ikke sagernes substans, der har været problemet i den her sammenhæng. Nok har der været mange af dem, og nogle af dem har været mere alvorlige end anden. Jeg vil sige, altså hvis vi tager dem sådan en efter en, så sagen omkring familieskabet eller manglen på samme mellem hans eksmand og den Dominikanske Republiks tidligere præsident. Det er sådan lidt mere i den kuriøse afdeling. Men altså, nogle af sagerne omkring diplomatiske besøg, og uden der er koordineret med udenrigstjenesten, og ikke mindst også spørgsmål omkring Grønland, og kommentarer af lidt flatterende karakter, det er jo sådan over i den mere alvorlige ende. Men det, der har været hovedproblemet, det har været håndteringen af sagerne. Hvad er det? Altså, skulle han holde det der presmøde, eller det der Lars Løkke presmøde i 4 timer med Ekstrabladet og BT, og bare svare på alle spørgsmål? Altså, det kunne jo have været en mulighed. Altså, problemet med sagerne har været, at de har fået lov til at simre og vokse alt for lang tid. De er ikke blevet lukket hurtigere og konsekvent, som det for eksempel blev, bare for at tage som et eksempel. Ja, da statsministeren her i søndags taler over sig mere eller mindre bevidst i forbindelse med det her triel debat, jamen så går hun ind, hvor hun så beskylder Venstre for at ville noget mere på topskatten, end de ellers ville. Så går der en time til at lande, så lukker hun sagen ned på Facebook bagefter, da hun kan se, at det er ved at være der. I Papes tilfælde, så sagerne får lov til at simre og udvikle sig over flere dage, uden at de er blevet lukket ned, og så er det bare blevet værre. Men Benny Damsgaard, altså, når man nu, altså den efterhånden meget omtalt, også ret detaljeret beskrevet, ferie i den Dominikanske Republik, ikke? Altså, det lyder jo kraftedeme, altså som et manuskript til en underholdningsfilm, ikke? Jo. Altså, det er jo helt vildt, at det kan forekomme til det. Og så ved, er der ikke nogen i partiet, om ikke andet som Maja Mercado, har der i hvert fald vidst, hvad fanden det var, det gik ud på? Ja, altså, det er jo det, der også er et grundlæggende problem her, at inden man går ud og melder hans kandidatur, så har man ikke lavet en detaljeret baggrundstjek af, hvad der måtte være af sager på ham og på hans mand. Altså noget, man ellers ville gøre. Så det er en shitfejl? Ja, i bund og grund. Altså det, hvis ikke du selv gør det, så gør dine modstandere, eller så gør BT Ekstrabladet. Så du er nødt til at gøre det selv, og så få det håndteret og få det planlagt. Men det har man så ikke gjort. Da du var preschef, der har du måske også gjort dig nogle jagttagelser om, at nu går i valgkamp og så videre, og nu var han jo ikke sådan lige frem med statsministermateriale på det tidspunkt. Det blev så senere hen. Men er der et miljø omkring De Konservative, hvor det vil være helt oplagt for yngste fuldmægtige i en konservativ præstjeneste at sige, ham der, du er gift med, skulle vi ikke lige prøve at tage et tjek på ham? Er der ligesom en stemning til det, du er? Altså, jeg tror bare, man kan konstatere, at det har man ikke gjort. I 2014, da Pape bliver valgt med meget kort varsel. Altså, han kommer jo ind og bliver partiformand med meget kort varsel. Sådan ind over på en dag eller to? Ja, en meget kort periode, som jeg siger det. Og så var, inden da havde det jo været meningen, det skulle være Michael Ziegler. Og jeg kan i hvert fald sige, at den sommer blev Michael Ziegler's baggrund jo dobbelttjekket, fordi vi vil ikke være, man vil ikke være usikker på, hvad der måtte være af sager, når han engang skulle præsenteres som ny leder af partiet. Så det er jo ikke, kan man sige, det at gøre sådan noget, er jo ikke noget, man, det er jo ikke ukendt. Men i det her tilfælde tror jeg, at man er blevet lidt beruset af de gode målinger, og det er gået så godt. Og altså, Pape er også en type, som har en indbygget tendens til at kan negligere sådan nogle ting. Ah, men det er ikke noget problem, og det, nu kører vi videre, det interesserer ikke befolkningen. Det ligger til ham som person og som politiker. Okay. Jamen, altså, jeg kan blive igen, hvis du vil sige, det startede jo faktisk ret tidligt, og nu er der nogle af tingene, der begynder at komme op igen. Ikke? Der er hate crime-sagen, ikke? Som hvor jeg må tænke, det er sådan noget, jeg har, altså, bare som almindelige borgere, som tænker, det var da godt nok en mærkelig sag, at en, altså, på det tidspunkt var han ikke gift med den her dominikanske mand, men de var dog kærester, og det bliver en sag, og den er dunkel på den der måde, hvor man tænker, det lyder næsten som om, det var regeringens socialdemokrat. Altså, det er sådan noget, der minder lidt om det, den måde, regeringen arbejder på den nuværende, ikke? Med at der sker mærkelige ting med, at man anholder en mand, og så kører man ham et andet sted hen. Og imens det skriver Lars Løkke, at der er tale om en hate crime, og enhver, der har bare en lille smule forstand på, hvad der foregår i nattelivet, og kigger på nogle overvågningsbilleder, siger, nej, det er det ikke. Det er Søren Papes kæreste, der er et fjols. Og det ved I da godt i partiet. Der var du vel næsten med dengang. Der var du noget at komme afsted. Ikke? På det tidspunkt var til Pape justitsminister. Men altså, det, i partiet må man da have vidst sådan nogle ting. Der, siger, der er noget her, der vokser, ikke? Jo, altså, det burde al logik jo tilskrive, at man burde være forberedt på de her ting. Altså, jeg kan ikke give den gode forklaring på, hvorfor man ikke har forberedt sig bedre på det her område, inden man lancerede hans statsministerkandidatur. Den bedste forklaring, jeg kan give, er, at man har været lidt beruset af målingerne og egen succes. Det er ikke ukendt i en konservativ sammenhæng. Altså, kigger man historisk på det, så har der været mange eksempler på, lad os gå tilbage til Lene Espersen. Altså, man har opadgående momentum i målingerne, og pludselig så tænker man, at man er tilbage til slutterperioden, som jo ligger hele tiden som det der. Det er Nirvana, som man så gerne vil tilbage til, og selvom man ikke rigtig har materialet eller politikken eller placeringen til at gøre det. Ikke? Så altså, det er den bedste forklaring, men altså, det er, altså, grundlæggende så er det her jo bare et udtryk for dårligt håndværk. Og man må også bare sige, at det var ikke fordi Slytter, han var sådan en, der overhovedet ikke havde sager og sådan noget. Hvis man er gammel nok, kan man huske. Han havde noget med en villa, han Rotterede sag, ikke? Og det var faktisk en sag, der virkelig trak tænder ud, også på Poul Slytter selv. Han lavede også fejl i forbindelse med håndteringen af nogle af de der sager. Men det er jo helt vildt, Lene Espersen havde jo sådan set ikke, altså det er ikke meget bekendt andre sager, end hun lige havde den der med, at hun heller lige ville handle en ferie, end at tage til Arktisk Råd. Hun var jo ret uplettet, ikke? Jo, men der var mere intern, fordi at altså, men uden at gå for meget i detaljerne, så i bund og grund drejede hendes hurtige fald drejede sig også om, at hun, da hun blev leder og kom op i systemet, havde glemt, hvem og hvordan hun ledes, der havde peget på hende. Så vennerne var væk dengang, det gik nedad. Godt. En ting, ja. Som, altså, hvis man går ned i den her seneste udvikling, de her sager, så er det jo, de her referater, som er kommet fra den Dominikanske Republik, som Ekstrabladet får fat i, hvor der står jo, at man skal udveksle sådan retspolitiske erfaringer mellem Dominikanske Republik og kriminalitetsbekæmpelse, tror det var, og noget med fængselsvæsen og sådan noget. Nu skal man måske tage det lidt med grænsalt, fordi det er jo ikke Pape selv, der er pindefører på de ting, der er foregået. Der kan have stået meget, der er sådan opstået i ham, der har ført pæn i det her referat. Ja. Så Pape bedyrer jo, han ikke forstår spansk. Så hvad der er sket fra... Det lyder rimelig sandsynligt. Hvad der er sket fra Pape til Joshua, der er åbenbart er hans tolk, og så til den her dominikanske embedsmand, der har forfattet det her... referat. Der kan ske rigtig meget der. Men alligevel, altså, det er jo ret pinligt et eller andet sted, er det ikke? Altså, hvis man har haft sådan nogle drøftelser. Jo, altså, nu er det jo ikke ukendt i politisk sammenhæng, at man sidder sådan og taler lidt gæsten, eller den, der har inviteret sig lidt efter munden, en lille floromvundende vending, og sådan et bum-bum, ja, det skal uforpligtende. Vi... Uforpligtende, ja. Too high, too high, ikke? Altså, det er jo ikke på nogen måde, det er jo ikke på nogen måde usædvanligt. Altså, så måske er der sket det, uden at jeg ved det, at det har været en samtale, hvor der er kommet med nogle meget, hvor der for Pape er kommet nogle meget overordnede tilkendegivelser, som så er blevet strammet i det endelige notat. Det er jo, altså... det vil ikke være første gang, sådan noget er sket i en udenrigspolitisk sammenhæng. Men det er også kun en sag, der kommer, fordi alt det andet er der. Det er det. Og det, hvor jeg synes måske, det hårdeste slag mod ham, det er den der Afrika på is. Ja. Den er ikke god. Hvad er din vurdering af det? Jamen, det er klart den af sagerne, som er mest alvorlig, fordi det er angiveligt foregået på et møde på den amerikanske ambassade, hvor man har siddet og diskuteret arktisk på et tidspunkt, hvor Pape er minister. Og det er, eller i hvert fald er tæt på at være det, og en ledende politiker på et tidspunkt, hvor det dansk-grønlandske forhold er, hvad kan man sige, sådan er anspændt. Det er i hvert fald, og det har det været mange år, det er i hvert fald, og Arktis-problemstillingen og Arktis-problematikken i det hele taget er jo noget mere vigtig i en udenrigspolitisk sammenhæng, end det i bund og grund har været. Vi skal helt tilbage til 50'erne eller noget at sige, for at finde et tidspunkt, hvor Arktis har betydet mere i en dansk udenrigspolitisk sammenhæng. Derfor er sådan nogle signaler jo til udenlandske repræsentationer, som noterer sådan noget ned og sender det hjem med det samme, jo ikke. Det er ikke noget, du spørger med, fordi du risikerer jo, at amerikanerne får den opfattelse, at hvis Pape kommer til magten, bliver statsminister, så kan det der spørgsmål om ejerskabet, hvis man kan tale om det, eller Grønlands fremtid, jo være mere til diskussion, fordi han ikke har de store følelser over for det, som tidligere statsminister har. Så det her er klokkeklar fejl? Det skal man ikke sige på et møde med udenlandske repræsentanter. En ting er måske at sige det i et socialt sammenhæng nede på Toga Vinstue eller noget. Ja, der er der sagt meget igennem tiden. Jamen, det er der da, men skal der også lov til at være? Men i den her sammenhæng, så er det er en klokkeklar fejl. Benny Damsgaard, det er overordnet, at vi jo i virkeligheden har taler om en mand, som er utrolig naiv i forhold til, hvad politik egentlig er for en branche? Jamen, det er naivt. Ja, det kan man jo godt argumentere for. Altså, han vil jo selv sige det på den måde, at han siger tingene, som han ser dem, og som de er. Og det er også den erfaring, jeg havde med ham, dengang jeg var ansat, at altså, han har ikke så mange de filtre på, som mange toppolitikere ellers har. Han er meget mere umiddelbar på godt og ondt, og i den her sammenhæng er det i hvert fald på ondt, kan man tydeligt konstatere, fordi det var en klokklar fejl. Ikke? Og nu sidder han jo i saksen på den måde, at han jo af målingerne går nedad, og der er nedadgående momentum. Det er en selvforstærkende effekt, og nu er spørgsmålet, om de kan bryde ud af det. Det kan man godt stille spørgsmål. Og det er egentlig det, jeg godt kunne tænke dig at få din vurdering af, fordi jo længere de går nedad, jo mere bliver hans statsministerambitioner jo pinagtige og snart til grin. Jeg ved ikke, hvor er øjeblikket, hvor ambitionen om, og det, så ender han sådan i en Marianne Jelved-situation, hvor nu bliver det sgu for festligt. Ikke? Altså, hvor er det punkt hen, Bent Damsgaard? Ja, man skal huske på, at den, der bliver primært borgerlig statsministerkandidat. I det tilfælde er, at der kommer et borgerligt flertal, og det må jeg sige personligt, tvivler jeg på det nu. Men det er lidt i hvert fald et rent uden Lars Løkke. Det er det. Så er det jo afgørende, hvem af de to statsministerkandidater, Ellemann eller Pape, der kan sikre sig opbakningen fra Danmarks Demokraterne og Inger Støjberg. Og altså med de signaler, der er kommet fra den lejr indtil videre, så tyder det i hvert fald på, at hun har en... hun godt kunne tænke sig, eller ligger mere i retningen af at pege på Pape end på Ellemann. Og hvis man gør det regnestykke op, så selvom Pape, der hvor han ligger på nuværende tidspunkt, eller eventuelt går lidt længere ned, jamen så med Danmarksdemokraternes mandater bag sig, så er han stadigvæk i spil som en potentiel borgerlig statsministerkandidat. Fordi altså, de jo bliver jo enige om, ham og Ellemann, at den, der kan samle flest borgerlige mandater bag sig, bliver den borgerlige statsministerkandidat. Ellemann hævder faktisk noget andet. Ellemann hævder, og det kan man så sige, rigtig forkert, Hans Engel siger, og Engel har jo den erfaring, han siger, det er dem, der kan samle flest mandater bag sig. Det var det, der skete i 82, september 82. Så det er det, der er standarden. Men Ellemann, hvis du hører, hvad han siger, den, der får flest stemmer, ja, det største parti, får serveretten. Så der er faktisk ikke helt enighed om det her. Nej, men altså mandaternes logik vil jo bare være, at den, der har flest mandater bag sig på borgerlig side. Så, men altså alligevel, ja, der er en diskussion omkring det, men det går langt er, hvis nedgangen fortsætter, så fuldstændig ret i, så kan det godt blive så bliver det sådan en stående vittighed, at han er statsministerkandidat. Men altså, Benny Damsgaard, kan vi ikke... Hvad vil du lave et vædemål med mig? Hvem er Søren Pape formand for det konservative Folkeparti, når vi når 1. januar? Ja, det er han. Det tror du? Ja. Det tror kan jeg. Vi vide en hund? Ja, det kan vi godt. Vi der, kan. Jeg kigger her, og så og jamen, det bliver spændende. Det er han, fordi altså, man skal også, hvis du kigger på tallene, så skal man retfærdigvis også sige, at selvom der har været en markant nedgang, så står partiet stadigvæk til en mandatmæssig fremgang, en betydelig mandatmæssig fremgang i forhold til sidste valg. Ja, det ser ikke ud til, at man kan indfri statsministerkandidatambitionerne sådan lige ved det første, men altså, man står til en fremgang. Og altså, det, derudover så skal man også være opmærksom på, at hvem er alternativet? Altså, ja, hvem er det? Det er jo det, der faktisk begynder at blive rigtig interessant. Jamen, der er jo, altså, man kan sige, der er jo tre kandidater internt, som vil man sige, vil være naturlige aftagere på repræsenterende. Der gerne vil i hvert fald. Ikke? Ja, og repræsenterende hver deres linje. Mette Abildgaard, som er sådan den mere klassiske Frederiksberg-agtige konservatisme, den midtersøgende, så har vi på den anden side Rasmus Jarlov, som er den nationalkonservative wonderboy. Og så har du så, kan man sige, kompromiskandidaten i midten, som vil være en Mai Mercado. Og altså, kigger man historisk på det, så er det ofte kompromiskandidaterne, der er vundet. Slytter var kompromiskandidat tilbage i 70'erne. Jeg siger ikke mig, nej, bare sådan en historie. Sidste spørgsmål. Ja. Vil det gavne den borgerlige sag og Pape selv, hvis han trak sig som statsministerkandidat midt i løbet her? Nej, det vil det ikke, fordi at, i hvert fald ikke som situationen ser ud nu, fordi at hvis han gjorde det, så vil han bare forstærke den nedadgående momentum, der ligger i målingerne, som det er nu. Det vil bare gøre krisen endnu værre. Altså, der skal andre ting til. Altså, for det første så har han behov for at få lukket de her sager en gang for alle. Det der store interview mangler vi stadigvæk. Og så skal de til at tale så politik. Det, du siger, det er, at han skal sætte sig ned med Elisabeth Svane på politikken, for eksempel, og så lave sådan en to-sides interview, okay, hvor han får talt ud med det hele. Vil du anbefale ham det? Altså, jeg vil gerne forsøge at sælge det ind, hvis det er, ikke? Tak skal du have. Benny Damsgaard, tusind tak, fordi du kom, og jeg glæder mig faktisk egentlig til at tabe den øl på Toga Vinbar. Så skal vi jo en rigtig, rigtig tung, sur januardag sidde og hygge os lidt med, at du måske vinder den der. Men det så, kan jo være. Så er vi en tur i Spindoktorværkstedet. Tak fordi du kom, Ben. Velkommen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Tiden iler, og vi tager lige en hurtig tur på de her forskellige målinger. Der kom jo allerede en måling i går i Voxmeter, og det mest interessante i Voxmeter-målingen, det er jo sådan noget med, at alternativet var pludselig på 2,4. Hvis man så læser Gallup-målingen, så er de altså ikke inde i Folketinget. Til gengæld så er DF'erne, de er på 2,4. Ikke så langt fra spærregrænsen. De er over 3% i Gallup. Moderaterne er på 6,1, og det er interessant, fordi der har ligesom været en tendens i Voxmeter-målingerne til, at de kun fik sådan en 4, og tidligere har de ligget omkring spærregrænsen endda under. Nu er det som om, at Voxmeter også har Moderaterne klart i Folketinget. 6,1%, det er altså 11 mandater, og det er også det, der gør hele forskellen. Jeg vil sige, den her Voxmeter, der vil man faktisk have et rødt flertal rent med de formodentlige tre arktiske eller nordatlantiske. Mandater. Der er nok to sikre fra Grønland, så alene Grønland sikrer et rødt flertal. Så det vil sige, vi er gået væk fra den der situation, der var for en måneds tid siden, hvor vi så rene blå flertal uden Lars Løkke. Så har der været en periode, hvor vi så et blåt flertal, hvis Lars Løkke var med. Og nu er vi gået ind i en periode, i hvert fald i Voxmeter, hvor at Voxmeter viser rene røde flertal. Vi har til gode at se det i andre målinger, men altså, der er noget, der tyder på, og det er i hvert fald ret signifikant, et ryg mod rød blok. Så er det jo så også, at når vi nu vender tilbage her på mandag, så er der gået en weekend, og her over weekenden, så, altså på mandag, kommer der sikkert en ny måling. Og noget af det, der måske håber nogen, vil påvirke de her tal, det er den her såkaldte bombe, der er kommet i går med tidligere spionchef Lars Findsens bog, der hedder Erindringer fra celle 18, og det er der, hvor det berømte citat er kommet fra, at tidligere forsvarsminister, nuværende transportminister Trine Bramsen, er dum som en dør, og at hun jo altså har en meget væsentlig andel i, at den her skandale overhovedet er blevet til noget, fordi hun åbenbart virker, eller har ageret tåbeligt og uprofessionelt. Og så er det mange, i hvert fald på den blå side, at tænke, nu er der endnu en historie, som meget klart peger på, at Mette Frederiksens måde at regere på, altså tyder på en enorm magtfuldkommenhed, og at man at retsstatsprincipperne, Barbara Bertelsen, hendes departementschef i Statsministeriet, som på det her tidspunkt kommer fra Justitsministeriet, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg tror bare, at dem, der håber på, jeg tror, at alle dem, der har tænkt sig at stemme på Mette Frederiksen, de er flintrende ligeglade med, hvor magtfuldkommen hun er. De er ligeglade med Mink-kommissioner. De er ligeglade med retssikkerhed. Det er, vi vil bare ikke have alternativ. Og det er de to borgerlige statsministerkandidater. Og så sige, alt det der retspolitik og magtfuldkommenhed og Mink-grimmel, det er jo bare en hets mod Mette. Jeg tror faktisk, det næsten får den modsatte effekt. Altså, hvis man kigger på de her, Voxmeter har også en anden måling, der viser sådan statsminister, hvem de har foretrukket. Altså Mette Frederiksen, den voksmetermåling, kom i foregårs, så 56,7%. Søren Pape er sunket ned til 18,6. Og Jakob Ellemann har altså passeret Søren Pape med 24,7. Altså en klart nedadgående tendens for Søren Pape. Klart lidt opadgående tendens for Jakob Ellemann, men også en klar stigende tendens for Mette Frederiksen, der hele perioden har ligget på omkring 50%. Tror du, at altså Findsen-bomben kommer til at flytte noget? Det, jeg vil sige, det er i hvert fald en reminder til alle de vælgere, som siger, jeg er egentlig rød, men jeg kan ikke lide Mette Frederiksen. Og jeg har ikke, jeg er ikke tryg ved hende. Men hvis jeg skal vælge mellem de to der, så er det vel hende, jeg har mest fidus til. Jeg tror, at en del af de vælgere, eller i hvert fald nogen, de i øjeblikket er parkeret hos Lars Løkke Rasmussen. Jeg tror, der er nogen af de vælgere, der ligger på de der 6,1%. Der er også nogen, der siger, at jeg stemmer på de radikale. Der er godt nok ikke ret mange. Ej, altså, det bliver færre. Jeg kan sige, at Gallup-målingen i dag, der ligger de radikale på 5,1. Det er en god måling. Og i Voxmeter er de sådan set meget lavere. Der er de jo på i går, der er de radikale på 4,2. Altså, og det er også en meget, meget skidt måling. Halvering er det i hvert fald. Så det virker som om, at de vælger, de er gået over til Lars Løkke. Og i Gallup-måling er der kun flertal til en af siderne med Lars Løkkes moderaterne. Jeg kunne godt forestille mig, at der er nogle vælgere, der tvivler, og at det kan få en eller anden betydning. Problemet er bare, at sådan en sag skal jo holdes i gang. Ligesom vi så med Søren Pape, der skal hele tiden komme små dryp, nye afsløringer. Og jeg ved ikke, om der er mere i den her bog, for nu kan man jo læse bogen, nu kan det være, at Findsen, han giver nogle interviews i dag. Men altså, kommer der mere frem, der kommer til at belaste? Hans hovedpointe er jo, at Trine Bramsen siger til ham, at undskyld, vi lige sender jer alle sammen hjem fra FE, fordi vi har ikke 90 mandater, så vi bliver altså lige nødt til at smide nogle embedsmænd under bussen. Det er det, han siger. Mm. Vi har jo ikke Trine Bramsens kommentar til det. Men hvis det er billedet, at vi har altså en regering, som smider embedsmænd under bussen på en usaglig måde, ulovlig måde, vil jeg næsten, det er der også nogle jurister, der mener, hvis det er indtrykket, og det skal jo nok bundfæste sig mere end det her, fordi der er kun én mand, der hævder det her, jamen så kan det godt være, at det kommer til at ske noget mere. Men vi bliver nok nødt til at have nogle flere oplysninger. Og nu jagter pressen jo Trine Bramsen, som er sindssyg, for at få hendes kommentar til det her, og Hvor længe kan de sige sådan noget med, at vi har ingen kommentarer, vi kan ikke gå ind i den her sag osv.? Altså, hvis jeg er oppositionspolitiker, så vil jeg tage fat i det her. Og altså, jo, men at smide embedsmænd under bussen, det er jo helt vildt, mand. Men tror du ikke, for at redde sit eget skin? Men det er sådan noget, vi to godt kan blive enige om. Men tror du, vælgerne, eller tror du ikke, de store del af vælgerne og dem, der har røde tendenser og sådan noget, de er da ligeglade med sådan nogle bagateller der, ikke? Det, for mig at se, at det her det vigtigste, der kom frem i går. Altså, ja. Fordi, hvis Trine Bramsen har sagt sådan noget til Finsen, altså, ja, alt det der med Barbara Bertelsen og alt, altså det er sådan... Det tror jeg ikke så meget mere på. Men det her tror jeg, der kunne være et eller andet, hvor man kunne åbne den sag. Men altså, nu får vi jo at se. Men der skal ligesom være... Og så kunne man så se, der er også nogle andre sager. Så er der det her med Lea Wermelin, der er miljøminister og valg på Bornholm og sådan noget. Og hendes bopæl er derovre, og hun har... Hun fløj 71 gange tilbage i en længere periode mellem København og Rønne Lufthavn, hvoraf de 8 kan dokumenteres havde politisk indhold. Ja, resten altså har ikke, været af privat karakter. Det er jo ikke verdens største sag, men altså når man nu tænker på, hvordan det var med Lykke og borgerlige ministre osv., altså, er der flere? Der har også været det her med Hummelgaards, der ikke ville kunne betale sin gæld tilbage. Der var jo så godt nok ikke minister, skal vi huske. Ej, nej. Det er en lidt gammel sag. Men hvis der kan findes nogle flere sager om, at Socialdemokraterne, de ligesom har nogle privilegier. Præn sag. Men vi skal nok have nogle flere... Rasmus Præn. Vi skal nok have nogle flere sager, der ligesom kan... underbygge en fortælling om, at Socialdemokraterne er fuldstændig ligeglade med reglerne, det er ministerne, der ligesom kører deres eget løb, og det er sådan magtfuldkomment, og det hele styres fra statsministeriet. Men mange vil også sige, okay, det kan godt være rigtigt alt det der, men hvad er egentlig alternativet? Vi har Jakob Ellemann, som jo er åben og kender selv, at han har alle de her fejl, og kan virke arrogant. Og så har vi Pape, som går og fortæller mærkelige historier, og som ikke passer og sådan noget. Og skaber diplomatiske fadæser. Der er i hvert fald et potentiale til det, hvis han render rundt på ambassader og siger sådan nogle ting om Grønland og sådan noget. Altså, det er jo også det. Det er et svagt felt. Ja, og så er der jo Lars Løkke, som flere hævder jo er hvad hedder det, den fjerde statsministerkandidat. Jamen, det er det, man må sige. Altså, jeg tror, altså, som det udvikler sig nu, så er det jo helt vildt, hvad Lars Løkke ikke, kan præstere. Og vi har også vi har jo en fidusbamse på højkant her, en ugentlig uddeling her om fredagen. Ikke? Og jeg synes jo, altså, Lars Løkke, jeg bliver jo nødt til at sige, altså, at jeg har det virkelig underligt med det. Jeg ved, at din far, som sikkert er en god venstremand, Knud K. Nielsen fra Nexø, rejeskiberen, han blev rasende, fordi at jeg sad og gjorde mig munter over Lars Løkke på et tidspunkt. Og han slukkede for radioen. Han slukkede simpelthen for radioen, fordi jeg blev simpelthen... Altså, jeg var i gang med nærmest at sige, opfordrer filminstruktøren Rasmus Heide til at lave sådan en underholdningstrilogi af tre sådan sjove film med Lars Løkke, i en eller anden, der skulle spille Lars Løkke i hovedrollen, og den skulle selvfølgelig starte med, den første film skulle hedde I mundret bilag, og så var den ville jo selvfølgelig hurtigt blive fulgt op af bremsespor i boxershorts, for så at kulminere i Kvotekongens sommerhus. Altså, og jeg tænkte, det var helt fantastisk, altså, hvor jeg synes faktisk, det var en virkelig god idé, og jeg gjorde mig meget lystig over de her ting, og nu er jeg en af dem, som jeg tænkte, jeg stemmer på Moderaterne, fordi han er eddermame en dygtig mand til det politiske håndværk. Og i dag har han holder pressemøde nu. Og i dag har han jo fremlagt sin redningsplan for sundhedsvæsenet. Jeg tror, der er og rigtig Monica mange... Og Monica Rubin, hans læge, som stiller op her, eller ikke hans egen læge, men som har været med her, de har altså fældig noget. Jeg tror, der er rigtig mange, der gerne ser frem til en sundhedsredningsplan for Lars Løkke. Det kan godt være, man ikke er enig i det hele. Men der er mange, der har en fornemmelse af, at det her, det ved han noget om. Jeg synes, at... Jeg vil gerne nominere ham i hvert fald. Ja, jeg vil nominere Løkke for at insistere på at tale politik. Altså, ja. det synes jeg meget... Altså, selvfølgelig er der enormt meget spin og manipulation i det, og det er han rigtig god til. Men jeg synes, han har gjort det her valg mere spændende. Men det der med at insistere på med politik, det er ikke alt. Skatteplanen var noget fuldstændig magtværk. Men sundhedspolitisk, og det med at han insisterer på at tale politik, og har gjort det her valg spændende, gør, at jeg også vil give ham en fidusbamse. Og jeg synes også, det her opgør, der var med meget af det her symbolpolitik. Det er så ikke alt, jeg er enig i, at der skal afskaffes. Håndtrykket, tror jeg faktisk, er udmærket. Smykkeloven. Det synes jeg altså ikke er nogen god idé, men det vil han have afskaffet. Så det synes jeg egentlig er... Der er noget, noget common sense, noget sund fornuft ind i dansk politik i en tid, hvor der i lang, lang tid har handlet om symbolpolitik. Det synes jeg er enormt godt. Men hvad skal vi have? Vi har ganske få minutter tilbage. Skal Lars Løkke løbe med den her bamse? Larsen mener, Lars Findsen skal have en bamse til en opmunder. Jamen, jeg synes, det er fint, at han har begået den her bog. Det er jo partsindlæg, og det kan man jo også godt argumentere for. Og måske også for, at han ikke har afsløret hemmeligheder, som nogen andre måske har gjort. Eller det ved vi jo faktisk ikke, der om det også han noget, er anklaget du, for. Du nævnte, at du var ret imponeret af Lars, eller Alex van Opslagh. Der var også jamen, Alex van Opslagh og hans reklamer. Jeg så en deres gymnasiereklame her forleden dag, med sådan et barn, et gymnasiedreng og et... der var sådan en reklame med en dreng, der skulle i gymnasiet, eller som blev bortvist fra gymnasiet, fordi hans far tjente for mange penge, så derfor kunne han ikke få lov til at fortsætte i klassen. Jeg synes, det er da morsomt. Det er selvfølgelig sat på pind, men Alex van Opslagh, han kom jo i Berlingske her forleden dag, hvor han sagde, at valgkampen er uærlig og farlig, og det er det her med, at det er et angreb på Morten Messerschmidt for at simpelthen at være komme med et overbud, at man skal det er jo en opfordring til at man fører en ansvarlig økonomisk politik, og som altså om man fører en politik der mindsker inflationen. Og det synes jeg er rigtig set af ham, og det er velplaceret kritik. Og spørgsmålet er jo så, om man kan samle et borgerligt flertal, hvis det er sådan, at Morten Messerschmidt, han mener, at der skal bruges 10 milliarder straks efter valget. Prøv at høre, jeg har ingen som helst fidus til noget som helst borgerligt flertal, for længe. Altså, også at de... Men opsangen er præcis, men og altså, den er velanbrændt. Jeg vil gerne også... vi har 30 sekunder tilbage. Jeg vil gerne give Lars Løkke en bamse, fordi jeg har faktisk tænkt mig at stemme på det parti, med mindre der sker et eller andet helt vildt de næste 2 uger. Så er det placeret. Jamen det, jeg står ved det, fordi jeg synes, at det er befriende, at der er nogen, der snakker politik, det er han altså ret god til, og det synes jeg, det er meget tydeligt i alle debatter, fordi de andre, de visner fuldstændig ved siden af hans format. Den eneste, der faktisk kan matche ham som politiker, det er statsministeren. Så jeg synes, skal vi lade Løkke løbe med den? Lad os gøre det. Godt. Det var, hvad vi nåede i dag. Vi er tilbage igen på mandag. Klokken 10:05. Tak fordi I lyttede med. God weekend. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.